जय श्री कृष्ण। नमस्कार। भगवद गीता के आज के सत्र में सबका स्वागत और अभिवादन। आइए 3 बार ओमकार करके सत्र की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै। आं शान्ति। शांति शांति शांति ही। ओम। आइए दूसरे अध्याय के 1 से 5 श्लोक तक साथ में सपारायण करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमहापार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इस श्लोक पर हमारी चर्चा चल रही है। जैसे हमने गत सत्र में देखा था, 5वें श्लोक में अर्जुन एक नई बात लाते हैं कि ये महानुभाव और गुरुजन की हत्या करने से यह अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करूं, भिक्षा से भैक्षम अपीह लोके। और इन सब को मार के जो भोग मिलेंगे और जो भोग मैं भोगूंगा वो भी इनके रक्तों से रक्तरंजित भोग होंगे, तो ऐसे भोग मुझे नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। और यहाँ अर्जुन भिक्षा मांगने की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे कि पहले अध्याय में अर्जुन ने 31 से 46वें श्लोक तक यानी कि 16 श्लोकों में युद्ध न करने के विषय में बहुत सारी दलीलें करी थी, क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। अभी उसके विवरण में हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम उसको बहुत भलीभांति देख चुके हैं। लेकिन वहां कहीं ये भिक्षाटन की बात उन्होंने नहीं करी थी, यहां कुछ नई बात लाए हैं। तो हम यहां रुके थे कि ये भिक्षा क्या है और क्यों अर्जुन ये बात कर रहे हैं, भिक्षा का अर्थ क्या। तो उसका एक शास्त्रों में श्लोक है कि अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमंदिरम अक्लेशयित्वा चात्मानम यदल्पमति तद्बहु। यानी दूसरों को शारीरिक पीड़ा, यातना, संताप या तकलीफ न देकर, यानी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, न गत्वा खल मंदिरम, यानी दुष्टों के घर न जाकर। दुष्ट यानी कैसे, कि जो धार्मिक नहीं है, जिनमें श्रद्धा नहीं है, नास्तिक है, अधार्मिक है, आत्मीयता नहीं है, जिनमें अनीति से जो धन कमाते, आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ न जाते हुए अक्लेशयित्वा च आत्मानम, यानी अपने को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, क्लेश न देकर, जो पात्र में आएगा वही यथेच्छ है और उस पर मनुष्य संतुष्ट रहे। अर्जुन इस नियम का पालन करके जीवन व्यतीत करने की इच्छा यहां जता रहे हैं। ये भिक्षा वृत्ति है। देखिए इसमें क्या है कि भिक्षा देने वाला और लेने वाला दोनों में कोई क्लेश नहीं है। इट इज ए म्यूचुअली एक्सेप्टेड, म्यूचुअली कन्वीनियंट एक्ट। देने वाला अपने मन से देता है, लेने वाला भी किसी भी प्रकार के संताप के बिना ले रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा जीवन मैं यदि जीऊंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अर्जुन ने यहां भिक्षाटन की बात जब करी, अधिक कल्याणप्रद है ऐसा कहा। एक तर्क जो यहां कहा है कि इट विल बी बेटर इफ आई लिव ऑन आर्म्स, तो यहां लग रहा है कि अर्जुन के मन में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। पहले श्लोक में जब ही हमने देखे, पहले अध्याय में हमने जो देखा 31 से 46वें श्लोक तक, तो वहां अर्जुन का काइंड ऑफ एक दृढ़ निश्चय था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और उसके लिए वो रीजनिंग दे रहे हैं। यहां अर्जुन एक अल्टरनेट बता रहे हैं कि मेरे लिए बिटवीन द टू भिक्षा का मार्ग अधिक कल्याणप्रद है, ऐसा एक तर्क अर्जुन यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। भिक्षा करना योग्य है या तो युद्ध करना योग्य है, इसका निर्णय अर्जुन नहीं कर पा रहे, उनके मन में द्विधा है। कौन सा मार्ग लेना, वो कंफ्यूजन भी है। अच्छा, इफ वी डू द कंपैरिजन, तो भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करेंगे तो उससे गुरु की हत्या, कुल हत्या, भीष्म पितामह की हत्या, बाकी जो पहले अध्याय में जो सब कहा है, धर्म क्षय, वर्ण संकर, प्रजा उत्पन्न होगी, नरकवास होगा, पितरों का ये होगा, पतन होगा, ये सारे दोष टाले जा सकते हैं। इसलिए अर्जुन के मन में बात आ रही है कि अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर ही मेरा जीवन व्यतीत करूं, लेकिन जो वर्णाश्रम का नियम है उसके अनुसार क्षत्रियों को तो भिक्षा मांगने का अधिकार है ही नहीं। अर्जुन क्षत्रिय होने से भिक्षा तो नहीं मांग सकते, तो वहां भी वो धर्म के विरुद्ध जा रहे, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। कहा गया है कि भिक्षाटन का अधिकार मात्र दो प्रकार के व्यक्तियों को है। एक तो ऐसे साधक जो सब कुछ त्याग करके, समझ लीजिए संन्यास लेकर, तपोवृत्ति से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और केवल विद्या की उपार्जना और साधना करने के लिए जीते हैं। यानी वर्णाश्रम की बात करें तो जब भी ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु के यहाँ जाकर जो विद्यार्थी रहते थे तो वो भिक्षा मांग सकते थे, क्योंकि वो केवल विद्यार्जन के लिए है, वहाँ आए हैं, तो उनके लिए भिक्षाटन वॉज एक्सेप्टेड। दूसरा, वानप्रस्थ के बाद संन्यास जो ले लेते हैं, जिन्होंने सन्यास धर्म का स्वीकार किया है वो भिक्षा मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। सो नाउ सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ देम, समाज ने उनका ख्याल करना है इन सन्यासियों का, तो इसलिए सन्यासियों को भिक्षा मांगने का अधिकार है, स्वीकार किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो क्षत्रिय के लिए तो भिक्षा मांगना धर्म के विरुद्ध है, क्षत्रिय का तो धर्म है कि हाथ में शस्त्र लेकर धर्म की रक्षा करना, वही उनका धर्म है, वही उनका कर्तव्य है। तो क्षत्रिय के हिसाब से यदि देखा जाए तो भिक्षा मांगने के बजाय युद्ध करना अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन युद्ध करेंगे तो गुरु की हत्या, कुल की हत्या के बहुत सारे दोष दिखाई दे रहे हैं। और युद्ध करना, यदि अर्जुन कहते हैं कि मेरा कर्तव्य भी है, तो भी ये क्रूर कर्म है, भयंकर, इट इज ए वेरी वायलेंट एक्ट। और इससे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी जो शख्सियत बनी है, जो मैं आज अर्जुन बना हूं, उनको ही मैं मारूं, ये एक मन में एक बड़ी द्विधा है। तो इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से ही वॉज टर्निंग अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, कर्तव्य पालन से मुकर रहे थे। अभी यहां दोनों बातें अर्जुन के मन में है, इसके ऊपर थोड़ी आगे चर्चा करेंगे हम। अर्थ कामान गुरुन का भी प्रयोग, शब्द प्रयोग किया है कि जो धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थ जो है उसका बोध शिष्यों को देते हैं, उपदेश देते हैं, उन्हें अर्थ और काम के गुरु कहा जाता है और वो धर्म के उपदेशक हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में गुरु द्रोण जो है वो अर्थकामान है, क्योंकि वो धर्म के उपदेशक हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन सब ने पांडवों को कई शास्त्र पढ़ाए, राजनीति पढ़ाई, नीति शास्त्र पढ़ाया, धर्मशास्त्र पढ़ाया, और इसी पढ़ाई के आधार पर पांडव अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसी धर्म को वो परिपोषित कर रहे हैं, जीवन का उत्कर्ष भी इसी पर है वो मानते हैं, तो दे आर हैप्पी। अर्जुन के मन में एक दूसरी बात भी आ रही है कि इस समय वो द्रोणाचार्य की, उन द्रोणाचार्य का उन पर जो स्नेह था, उस स्नेह भी उनके मनस्पटल पर आ रहा है। द्रोणाचार्य वॉज वेरी वेरी काइंड टू अर्जुन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अर्जुन को उन्होंने ब्रह्मास्त्र में खास विद्या सिखाई, जो अपने बेटे अश्वत्थामा को नहीं पढ़ाई थी गुरु द्रोण ने, और आशीर्वाद भी दिया था कि इस जगत में सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन ही होंगे, ऐसा आशीर्वाद भी उन्होंने दिया था। तो इस समय अर्जुन के मन में ये बातें आ रही हैं कि इतने कृपालु, इतने काइंड गुरु का मैं कैसे वध करूं। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर ने इस अर्जुन की ये जो गुरु द्रोण के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है उसका बहुत बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ज्ञानेश्वर जी के हिसाब से अर्जुन शायद जो मन में सोच रहे होंगे वो कुछ ऐसा है, यानी इसमें गुरु द्रोण का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का बड़ा अद्भुत चित्रण उन्होंने दिया है, देखते हैं क्या है। हमने सुना है कि समुद्र जो है वो शांत है, द सी इज काम, लेकिन वो मात्र ऊपरी सतह पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि समुद्र में अंदर तो बहुत टर्बुलेंस होता है, ऊपर भी हमें लहरें दिखती हैं, लेकिन नॉर्मली जब जो शांत समुद्र होता है कि जब मौजे नहीं उठते हैं तो लहरें नहीं उठती हैं, तो तभी ऐसा लगता है कि समुद्र कितना गहरा है, कितना शांत है। लेकिन समुद्र के पेटाल में अंदर जाएं तो वहां काफी चहल पहल होती है, देर आर मेनी करंट्स। और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन के मन में आ रहा है कि द्रोण के मन में ऐसा कोई स्खलन नहीं होता, नो एजिटेशन अफेक्ट्स द माइंड ऑफ द्रोण एट एनी टाइम, इतने शांत है, यानी कि समुद्र की गहराइयों से भी ज्यादा शांत है द्रोण, ऐसा अर्जुन के मन में आता है। आकाश जो है वो इतना बड़ा है, लिमिटलेस है, उसका वैसे तो आकाश को नापा नहीं जा सकता, समझ लो कि आकाश को नाप भी ले एक बार शायद वो पॉसिबल होगा, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि द्रोण का हृदय जो है वो इतना गहरा है, इतना विशाल है कि आकाश से भी ज्यादा द्रोण गुरु का हृदय विशाल है। फिर कहते हैं कि अमृत शायद खट्टा लगे या तो हीरा टूट भी सकता है, लेकिन द्रोण के स्वभाव में कहीं भी ऐसी खटास दिखाई नहीं देती है, और वो कभी भी अपना मानसिक संतुलन कितना भी उनको प्रवोक किया जाए तो भी गंवाते नहीं है। मां का प्यार बेटे के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन द्रोण के मन में जो प्यार है, ममता जो है, यहां प्यार से भी ममता, वो दैट इज इनकार्नेट, यानी कि द्रोण के मन में ये ममता जो है वो उसका उदय हो रहा है, उसमें जन्मजात ममता है ये द्रोण। इज द फाउंट ऑफ कंपेशन, यानी उनके मन में करुणा का विशाल स्रोत बह रहा है। सभी गुणों की वो खान है, उनके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। वो महान तो है ही, लेकिन हमारे साथ भी इतने ही मृदु रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को मारने की मेरे मन में कैसे इच्छा आ सकती है। हमारे बुजुर्ग जो यहां खड़े हैं उनको इस युद्ध में मारकर फिर बाद में जो राज्य मिलेगा वो राज्य लेना, वो राज्य भोगना, अर्जुन बोलते हैं कि मेरे लिए सही नहीं लग रहा है यदि मुझे मेरा जीवन भी गंवाना पड़े। ये इतना बड़ा क्राइम है, उनके उनको मारने से यदि हमें कोई सुख मिलने वाला है तो ऐसे सुखों का त्याग करके मैं स्वयं मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा, और मैं यदि मुझे जिंदा भी रहना है तो मैं भिक्षा मांग कर जिंदा रहूंगा, लेकिन ये कृत्य मैं नहीं करूंगा, ये हीन कृत्य मैं नहीं करूंगा। मैं गुफा में जाकर रहूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन उनके सामने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इससे हमें मिलेगा भी क्या, ये रक्तरंजित सुख हमें नहीं भोगना है। और इसलिए हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वो मेरे मन में कुछ जचता नहीं है। भीष्म और द्रोण दोनों श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, धर्मज्ञ हैं, उनमें धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उसके बारे में पूरी पूरी समझ थी। पांडवों का पक्ष न्याय का था, धर्म कथा, कौरवों का पक्ष अन्याय और अधर्म का था, ये भी वो जानते थे। लेकिन युद्ध में पांडवों के पक्ष में न शामिल होते हुए दुर्योधन के पक्ष में हो गए, ऐसा क्यों? जो हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, युधिष्ठिर ने पूछने पर भीष्म ने स्वयं कहा था कि अर्थस्य पुरुषो दासः, दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाभाग बद्धोस्मी अर्थेन कौरवैहि। महाभारत में यह श्लोक है। हे युधिष्ठिर, हे पुण्यशील युधिष्ठिर, मनुष्य संपत्ति का गुलाम है, अर्थ का गुलाम है, परंतु लक्ष्मी संपत्ति किसी की दासी नहीं होती, वह एक त्रिकाल सत्य है, अनडिस्प्यूटेबल ट्रुथ। मैं भी कौरवों के अर्थ से, अन्न से बद्ध हूं, बद्धोस्मी अर्थेन कौरवैहि। तो यहां अर्थ कामान गुरु का पहला अर्थ हमने देखा कि जो गुरु अर्थ काम और इसका इसके शिक्षा देते हैं, कार्य की शिक्षा देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म अर्थ और काम ये पुरुषार्थ करने की शिक्षा जिन्हें देते हैं वैसे गुरु अर्थ कामान गुरु, एक अर्थ वैसा हमने देखा। और दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ अर्थस्य पुरुषो दासः, दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाभागः बद्धोस्मी अर्थेन कौरवैः। मैं कौरवों के अर्थ से, कौरवों के अन्न से बद्ध हूँ। और यहाँ ये अर्थ कामान गुरु का अर्थ ऐसा होता है कि अर्थ और काम इन दोनों पुरुषार्थों से युक्त और बद्ध गुरु है। यहाँ दुर्योधन ने अपने सामर्थ्य से युद्ध नहीं ललकारा था, लेकिन भीष्म और द्रोण के बलबूते पर ये युद्ध करने को दुर्योधन ने तय किया था। तो भीष्म और द्रोण क्योंकि दुर्योधन से बंधे हुए थे और क्योंकि दुर्योधन इनके ऊपर निर्भर था युद्ध में, इसलिए उन्होंने दुर्योधन के साथ रहना चुना। अभी अर्जुन यहां कुछ होलियर देन थाउ एटीट्यूड भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि भीष्म द्रोण अत्यंत पूजनीय महानुभाव है, उन्होंने समझ लो कि ये जो लॉजिक अभी भीष्म ने बताया उस लॉजिक के हिसाब से अधर्म की तरफ रहना चाहा, लेकिन मैं तो धर्म जानता हूं ना, हम तो धार्मिक हैं, तो हम उन्हें क्यों मारेंगे? गुरु या तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कौन सा पक्ष चुने वो निश्चय कर सकते हैं, दे हैव फ्रीडम टू डू दैट, उनके लिए वो स्वतंत्रता है, लेकिन शिष्य के रिश्ते से मैं तो नहीं कर सकता ना ऐसा। मेरी विवेक बुद्धि तो मैं बरकरार रखूंगा और मैं उनके पर आक्रमण करूं। यहां ये यह अर्थकामान शब्द का अर्थ भोगान इस शब्द से लिया जा सकता है, और हमारे अर्थ और काम से प्रेरित हुए सभी प्रकार के भोग जो है वो रक्तरंजित होंगे, हमें कभी भी सुख और शांति नहीं देंगे, तो गुरु की हत्या का महान पाप हमें लगेगा और अंतकाल तक हम नरक की यातना भोगते रहेंगे। इसलिए ये पाप न करते हुए भिक्षा मांग कर जो भी मिलेगा उससे मैं संतुष्ट जीवन बिताऊंगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा अर्जुन यहां कह रहे हैं। जैसा अभी अभी हम देख चुके थे कि 31 से 46वें श्लोक तक अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में जो दलीलें करी थी उसके जवाब में भगवान ने अर्जुन के कल्याण के ही दृष्टि से यहां दो श्लोक कहे, दूसरा और तीसरा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान अर्जुन को ये हृदय का जो दौर्बल्य है उसको छोड़कर खड़ा होने की आज्ञा कर रहे हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध नहीं करने का जो बात थी वो एक ही पक्ष था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण छोड़कर शोक संविग्न होकर रथ के पीछे जाकर बैठ गए। पहले अध्याय का लास्ट 47वां श्लोक जो है, एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानस। यानी कि ऐसा शोकग्रस्त मानस से अर्जुन रथ में बैठ गए थे। यहां तक अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसके लिए वो दलील सारी दे चुके हैं। अभी भगवान ने कहा कि क्लेब्यम मास मगमह पार्थ नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन खड़े हो जाओ इस दौर्बल्यपूर्ण हृदय को छोड़कर। तब अर्जुन के मन में युद्ध करने का जो ऑल्टरनेटिव है वो दोबारा उसके मन में आया। अभी तक तो युद्ध नहीं करना है वही बात अर्जुन के मन में थी, अभी भगवान कह रहे हैं कि युद्ध तुम्हें करना होगा, उसका क्या जवाब दूं, उसके लिए अर्जुन ये जो सारी बातें कर रहे हैं। अर्जुन कहता है कि हम धर्म को जानते हैं, दुर्योधन वगैरह धर्म नहीं जानते, तो धन वगैरह के लोभ से युद्ध करने के लिए वो तो तैयार हैं, और मैं भी यदि आपकी आज्ञा के अनुसार यहां युद्ध करूं कृष्ण, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये गुरुजनों से रक्तरंजित राज्य ही मिलेगा। तो इसमें अर्जुन को बुरा ही दिख रही है। अभी हमें यहां इसको थोड़ा एक जो सटल भाव है उसको समझना है। जो बुराई बुराई के रूप में सामने आती है ना, उसको तो टालना या तो उसको मिटाना या तो उससे परे होना वो बहुत सरल है। इफ यू कैन सी समथिंग विच इज बैड, इट इज बैड, यू कैन अवॉइड इट। लेकिन कभी कोई बुराई अच्छाई के रूप में हमारे सामने आती है तो उसको मिटाना या तो उससे परे रहना वो थोड़ा कठिन होता है। जब भी सीता जी के सामने रावण आया था तो उसने साधु का वेश धारण किया था, तो सीता जी रावण को पहचान नहीं सकी, बुराई ने अच्छाई का वेश धारण किया। हमारी बात करें, हमारे जीवन की बात करें कि समझो आप कोई बड़ी पार्टी में गए हैं और आपके कोई मित्र हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो सम बिग फंक्शन इज देयर, बड़ी 5-स्टार होटल में पार्टी दी गई है, और somebody comes and offers you a drink, चलो थोड़ी विस्की पी लो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अरे भाई दिस इज अ सोशल कस्टम, या यहाँ सभी ये जो माहौल जैसा है उसमें हम यू कैन नॉट रिमेन अलूफ, ले लो थोड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां ये जो बुराई है वो अच्छाई के रूप में आपके सामने आ रही है, बुराई को अच्छाई के वस्त्र पहनाए जाते हैं कि भाई दिस इज अ कस्टम, दिस इज अ सोशल ड्रिंकिंग, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पेग बिस्की पीने से कौन से तुम दाड़ुए होने वाला हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी ड्रंकर्ड बाय जस्ट ड्रिंकिंग। लेकिन जब ये ऐसी बुराई प्रवेश करती है तो फिर वो उसको टालना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन की मान्यता में ये युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। यानी कि अर्जुन के मन में हिंसा त्याग रूपी भलाई हिंसा त्याग ये, ये ये जो नहीं करना है, ये हिंसा नहीं करनी है, गुरु को नहीं मारना है, भीष्म को नहीं मारना है, ये जो हिंसा त्याग है, ये जो धर्म है, वो भलाई के भेष में एक्चुअली यहाँ ये तो बुराई है, क्योंकि अब अर्जुन को तो युद्ध करना होगा बिकॉज उसके लिए आए हैं वो। वहां से मुकरना ये जो बुराई है वो भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग के रूप में वो आई है। तो अर्जुन अपने जो कर्तव्य त्याग की जो सॉरी अर्जुन के मन में ये जो धर्म करने की भलाई है वो उसका वेश लेकर ये कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। क्षत्रियों को युद्ध करना चाहिए, युद्ध से मुकरना वो बुराई है, लेकिन वो जो बुराई है वो अर्जुन के मन में इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसी भलाई के चोले पहनकर कपड़े पहनकर आई है। तो अर्जुन की जो कर्तव्य त्याग की जो बुराई है वो बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर इन सारे जो सामने जो शरीर खड़े हैं उन शरीरों को लेकर जो मोह हुआ है, ये जो मोहग्रस्त हुआ है उसकी वजह से हुआ है, और इसलिए भगवान को भी यहां बहुत तकलीफ हो रही है अर्जुन को सही ट्रैक पर लाना। हम ऐसी कई सिचुएशन से हमारे समाज में देखते हैं कि बुराई जो है वो भलाई के रूप में आती है। दूसरा एग्जाम्पल तो आजकल उसके बारे में काफी चर्चे होते हैं, रिजर्व बैंक ने भी इसके बारे में, गवर्नमेंट ने भी ये दिया है इंश्योरेंस की आपकी पॉलिसी है इसके, उसको आप रिन्यू करा लीजिए, थोड़े 50 रुपये ही आप भर दीजिए और फिर बाद में आपकी पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी, आपको इतने पैसे मिलेंगे उतने पैसे मिलेंगे, और ये बड़ी बड़ी बातें करके फिर वो अपने एग्जीक्यूटिव को आपके यहाँ भेजते हैं, बोलते हैं कि इसको आपको आपकी जो पुरानी पॉलिसी है जो एक्सपायर हो गई है उसको आप रिन्यू करा लीजिए, 50 रुपये ही आपको देने हैं। एंड द गाय कम्स टू योर प्लेस एज इफ ही इज हेल्पिंग यू, आपके पास से 50 रुपये का चेक लेता है, लेकिन करता क्या है कि बोलता है वो उसमें गलती होगी लाओ मैं चेक लेकर देता हूँ, वो अपनी पेन से वो चेक लिखता है, आपकी सिग्नेचर लेता है और फिर वो चला जाता है वहां से, लेकिन वो जो इंक से उसने आपके चेक पर लिखा है वो इट इज ए डेलिबल इंक, यानी कि वो ये हो जाती है, इवेपरेट हो जाती है, और आधे घंटे में दैट चेक बिकम्स ब्लैंक, नाउ ही इज कैरिंग ए चेक साइंड बाय यू। अभी वहां वो अपने हिसाब से जो भी डालना है वो डाल के वो आपके सारे पैसे बैंक में से ट्रांसफर कर लेता, क्यों आपका आईडी वो साथ में लेकर जाता है तो बैंक में वो आईडी प्रोड्यूस करके बैलेंस भी पूछ लेता है, और ये सारा मामला घंटे दो घंटे में आपका अकाउंट साफ करके निकल जाता है। इसके लिए वार्निंग भी आई है कि बी वेयर ऑफ सच थिंग्स। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छाई का आंचल ओढ़कर ऐसी बुराइयां हमारे सामने अक्सर आया ही करती हैं, आपको मदद करने के लिए हम आए हैं, वी वॉन्ट टू हेल्प यू करके, या हमारे यहाँ ठाकुर विलेज में वो देखिए बाहर वो पुलिस बैठी है चैन चोरों से सावधान करके, वो भी यही होता था ना, लड़के आते थे महिलाओं को बोलते थे अरे अरे माँ जी आप इतना बड़ा सोने का चैन पहन कर जा रही हैं, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इसको निकाल दीजिए, लाओ मैं आपको आपकी मदद करता हूँ, आपकी थैली में डाल देता हूँ, और ये करके थैली में वो चेन जाता नहीं है, उसकी जेब में चला जाता है, घर जाके माँ जी को पता चलता है कि अपना चेन चोर के चला गया। तो ये जो बुराइयां हैं वो अच्छाई का लिबास पहनकर हमारे सामने आती हैं, इससे हमें सतर्क रहना है। तो यहां अर्जुन जिनको अच्छाई मानते हैं, इन गुरुजनों का वध नहीं करना चाहिए, वो वास्तव में बुराई है, लेकिन उन्हें वो अच्छाई के रूप में दिख रही है एंड वो अपना कर्तव्य में से हटना चाहते हैं। अगला श्लोक लेते हैं, एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे, फिर बाद में पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। छठा श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः दुबारा न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न च एतत् विद्मः संधि है यहाँ न च एतत् विद्मः न यानी कि नहीं च यानी कि और एतद यानी यह दिस विद्मह यानी कि जानते हैं नो कतरत विच नह हमारे लिए गरीय श्रेष्ठ है कतरन्नो गरियो की संधि है कतरत नह गरीय कतरत यानी व्हेन यू टू चूज बिटवीन द टू तो दो में से कौन सा गरीय श्रेष्ठ है यद्वा यत्वा यानी कि वो जयेम यानी कि हम जीते यदि अथवा वा और नो यानी कि हम जयेयुः हमें जीतेंगे वी विल बी कॉन्कर्ड नह जयेयुः दैट इज वेदर दे शुड कॉन्कर अस यद वा जयेम यानी कि यदि हम जीतेंगे यदि वा नह जयेयु अथवा तो हम जीते जाएंगे यानेव हत्वा न जिजीविषाम यान यानी कि जिनको एव इनको ही हत्वा मारकर न नहीं, जिजीविषामः जीना नहीं चाहते, ते वह अवस्थिताः खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्रः धृतराष्ट्र के संबंधी। यानी अर्जुन कहते हैं कि हमें यह पता नहीं है कि हमारे लिए ये दो में से अच्छा क्या है, हम जीते या तो हम उनके द्वारा जीते जाएं, whether we shall win और whether they will conquer us। धृतराष्ट्र के वही संबंधी कि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वही तो यहां सामने खड़े हैं। अभी अर्जुन के मन में द्विधा सुदृढ़ हो रही है, पहले युद्ध नहीं करूंगा की बात थी, जैसे हमने देखा कृष्ण ने क्षुद्रम हृदय दर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठा परंत पर जब भी कह दिया और लिटरली फटकारा अर्जुन को, तो अभी युद्ध करने का ऑप्शन अर्जुन के मन में आया। और अभी अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करूं या न करूं, दोनों बात के निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपकी दृष्टि से युद्ध करना चाहिए मुझे और मेरी दृष्टि से गुरुजनों को मारना पाप है और इसलिए युद्ध नहीं करना अच्छा है। और ये दोनों को सामने रखे हैं, दोनों पक्षों को, तो इसमें से दो में से कौन सा श्रेष्ठ है मैं नहीं जान पा रहा हूं, यानी भगवान का पक्ष और अपना पक्ष, एक बात, विच इज बेटर आई एम अनेबल टू डिसाइड। दूसरा, आपकी आज्ञा के अनुसार यदि युद्ध कर भी लें तो हम जीतेंगे या तो वो जीतेंगे उसका भी पता नहीं है। अर्जुन थोड़े संदिग्ध हुए हैं। अभी पहले अध्याय में जो अर्जुन कह रहे थे उसमें तो उनको अपने बल पर विश्वास था, ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू विन द वॉर, लेकिन वो युद्ध करके क्या क्या होने वाला है उसकी बात कर रहे थे। तो अर्जुन इज नॉट अपने बल पर उनको अविश्वास आया है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी says that there is an element of uncertainty। और तीसरा कहा कि यानेव हत्वा न जिजे विषामः, जिद कुटुंबियों को कभी भी मारकर जीने की हम इच्छा नहीं करेंगे, तो ये सब राज्य के भोग के लिए, राज्य का भोग भोगने के लिए, वो एक क्षुल्लक बातों के लिए तो बहुत दूर है। तो और ये सब मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने ही हाथों से अपने कुटुंबीजनों को नष्ट कर बैठे हैं और फिर बैठे बैठे रोएंगे, ये हमारे थे, ये हमारे भीष्म थे, हमारे द्रोण थे, ये कृपाचार्य जी थे, सबको मैंने मारा, हाय हाय। तो ये चिंता शोक वियोग वगैरह भोगने के लिए ही तो हमें जीना है ना। फिर तो तेवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, ये सामने जो खड़े हैं धृतराष्ट्र के सगे संबंधी, वो वही है कि जिन्होंने, जिनको हम कभी भी मारने की इच्छा भी नहीं करेंगे। चौथे पांचवें श्लोक में अर्जुन के मन की व्याकुलता है, थोड़ा अर्जुन का मन भी भ्रमित हुआ है। और अभी ये जो भ्रम हुआ है, संभ्रम हुआ है, जो कंफ्यूजन हुआ है, वो कंफ्यूजन का असर अर्जुन की विवेक बुद्धि पर भी पड़ रहा है। यू नो, व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब भी कोई काम करते हैं और हमारे मन में जब भी दुविधा हो जाती है, तो हम, हमारी जो निर्णय शक्ति जो है, वो निर्णय शक्ति हमारी कुंठित तो हो जाती है, बिगड़ जाती है। और यहां अर्जुन ये जो चिंतातुर थे और उसके मन में जो ये सब बातें आ रही थी, तो उनकी जो विवेक बुद्धि थी, वो विवेक बुद्धि और उनका जो मन है उसके बीच में एक बड़ी खाई हो गई थी। समझो आप किसी कंपनी के बड़े ऑफिसर हैं और यू आर इन द डिसीजन मेकिंग पोजीशन, और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो दिन भर आपके पास कई फाइलें आती हैं और वो उनके जो नोटिंग्स वगैरह आते हैं वो देखकर यू गिव योर फाइनल डिसीजन, कैसा करना है, नहीं करना है, यस करना है, नो करना है, या तो उसको दोबारा उसको उसकी जांच करो वगैरह वगैरह जो भी आप करते हैं। यू आर एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू टेक ए डिसीजन। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको एक निर्णय देना है, एक निर्णयात्मक पद पर आप बैठे हैं। समझो कि कुछ चित्त भ्रम हो गया, आपकी मानसिक हालत जो असंतुलित हो गई, समझो घर से आए तभी घर में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया या तो कुछ किसी बड़ी चिंता ने घेर लिया आपको, तभी वही फाइल जब आपके सामने आएंगी तो आप उसके ऊपर निर्णय नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आपकी जो मानसिक स्थिति है वो डामाडोल है, एंड देयरफॉर आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि के ऊपर ये जो डामाडोल मन है उसके बादल छाए हुए रहते हैं। तो हम अंदर से अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जो आने वाली परिस्थिति है उसका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाते हैं। वंस अगेन व्हेन वी कंपोज अवर सेल्फ, तो फिर वो मन और बुद्धि के बीच में जो सामंजस्य जो टूट गया था वो वापस इट गेट्स एस्टेब्लिश और फिर वापस हम अपना कार्य कुशलता से कर सकते हैं। अर्जुन की निर्णय शक्ति जो यहां थी उसके ऊपर बाह्य परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि बाहर तो जो परिस्थिति थी वही थी, जब युद्ध करने आए थे तभी जो परिस्थिति थी वही अभी भी थी, दोनों सेना सामने खड़ी है, कौन कौन सामने है पहले भी पता था अभी भी पता है, लेकिन उनको देखने के बाद जो मानसिक विवशता हुई है अर्जुन में, जो मेंटल डिस्टर्बेंस जो हुआ है उसकी वजह से अर्जुन अपनी निर्णय शक्ति को खो बैठे हैं, और इस मोह के प्रभाव ने अर्जुन के मन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला है। लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हियर कि अर्जुन की पहली जो स्थिति थी ऑल और नथिंग पोजीशन, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट, पहले अध्याय की समाप्ति में, यहां कृष्ण के फटकारने की वजह से उनके मन में अभी यह डायलेमा खड़ी हुई है, शुड आई और शुड आई नॉट फाइट, और अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आई डू नॉट नो विच इज करेक्ट। ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है भगवद गीता का वो यहां अभी धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आया करती हैं। समझ लो आपके कॉरपोरेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कॉरपोरेट में बॉस हैं, बड़ी पोजीशन में है, और आपके किसी एम्प्लॉई ने कुछ गड़बड़ की है, और यदि वो एम्प्लॉई को आप फायर करेंगे, समझो कि मार्केटिंग का कोई बड़ा अफसर है और बहुत सारे कस्टमर को वो इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बारे में आपके आपको कुछ पता चला अबाउट सम ऑफिस मिस बिहेवियर, नाउ सिचुएशन इज दैट इफ यू फायर हिम, यदि आप नौकरी से निकाल दो तो कंपनी के धंधे में घाटा हो सकता है, योर बिजनेस कैन टैंक, और रखो तो कंपनी का नुकसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमारे सामने आते हैं और हमारे जीवन में लाइफ हमारी जो है इस ये जो डे टू डे डिसीजंस जो होते हैं विच वे टू गो, ऐसी परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आती हैं। दूसरी एक सटल बात यहां है, अर्जुन के पितामह, भीष्म पितामह, गुरु वगैरह जो थे उन्होंने बचपन से अर्जुन का लालन पालन किया है, अर्जुन को बहुत सारी विद्या दी है, दे हैव गिवन हिम लॉट ऑफ प्लेजर। और अभी यही लोग अर्जुन के सामने खड़े थे अर्जुन को मारने के लिए। इसमें से एक बात बहुत इन अ सटल मैनर व्यास जी हमारे सामने रख रहे हैं कि बिहाइंड एवरी प्लेजर फील्ड पर्सन एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट की कुछ नेगेटिविटी उसके पीछे छुप के आई हुई रहती है। ये हमारे लाइफ का एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति से हमेशा हमें सुख ही मिलता रहेगा वो एक्सपेक्टेशन करना इट इज रॉन्ग। यहां भी यही बात है कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य वगैरह से अर्जुन को अभी तक जो सुख मिलता था अभी वही सुख अर्जुन के दे हैव बिकम थ्रेट टू अर्जुन्स लाइफ। तो हमेशा याद रहें कि जीवन में कोई भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हमेशा हमारे साथ सुखमय रूप में रहने नहीं रह सकती, उसके साथ साथ दुख की छाया होती ही है। और इसको कैसे भलीभांति इससे निपट सकते हैं वही बात हमें भगवद गीता से सीखनी है। यहां जो अर्जुन के मुंह से जो बात आ रही है कि विषयोपभोग या तो सत्ता से मनुष्य को हमेशा सुख और शांति प्राप्त होगी ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सभी मनुष्य को हमेशा सुख और शांति ही चाहिए। आत्मशांति के लिए हम विवेकी बने, जिज्ञासु बने और आत्मकल्याण कर सकते हैं। अर्जुन के मन में ये जो भिक्षाटन की जो बात आई वो उनके धर्म के क्षत्रिय धर्म के विपरीत थी। यहां देखिए अर्जुन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप देखिए युद्ध भूमि में जब भी आए तभी सबसे प्रतिशोध लेने की इच्छा करने वाले पहले अर्जुन, ही हैड कम टू फाइट, और कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सैन्य के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन कौन युद्ध करना चाहता है। और फिर पहले अध्याय के अंत में दया से कृपा से आंखों में अश्रु लिए हुए अर्जुन निराश होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा निर्णय लेकर गांडीव धनुष को नीचे रखे हुए कर्म त्याग करके रथ में बैठे हुए दूसरे अर्जुन, और फिर बाद में भगवान के फटकार से थोड़ा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और अंत में ठीक है भिक्षाटन ही मेरे लिए श्रेयस्कर है ऐसा निर्णय लेने वाले तीसरे अर्जुन। सो थ्री स्टेजेस ऑफ अर्जुन माइंडसेट, उनकी मनस्थिति। और ये परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जब भी हमारे सामने आती है, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और जब भी हम ऐसा कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए वो परमात्मा हमें व्यास जी हमें अगले श्लोक में बताने वाले हैं। तो आज यहाँ विराम लेते हैं और अगले श्लोक में अगले सैटरडे को हम देखेंगे कि ऐसी जब दुविधा भरी परिस्थिति आती है तो हमारे लिए उसमें से क्या रास्ता है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। आं शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।